يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا دا مجنان تي واج لول موتاخ مو دالي فار من سوغال بوكو جيتو خامني بي نجي كو واخ ليغي مو جيغي يتربصن بأنفسهن دي موكو فولي والمراد المتأخر في النزول لا في التلاوة manam nak setu ni ngi koy jang yo ci tere bi nim tegal won ndax budé ci lolu bi ñu la wax ni mo xol li mo meñu ko jot ci boy jang rek mom way wacc ga lañu xet ci wacc gi nañ bo mo mu ci wacc wa haka salik ni la al jamu bole ga mahal khusus and khusus jup na nga tabe manam batay bu fekke ni yari wax ya dañu melni lu safano lu jiyo ci zahir te ñoom ñepp kenn ku ci nek xaas na ne koy atté yu ben la buñu gité ni may su leen deppele manam bu ne yeen ko ci wet rek te mu jup li def nonu motax mu ni wa kazalika idha kana khaasaini ay fa in amkana al jamu baynahuma jumiha kama fi hadith muslimin أنه صلى الله عليه وسلم توضأ وغسل رجليه وهذا مشهور في الصحيحين وغيرهما وحديث توضأ ورش الماء على قدميه وهما في النعلين فجنيها بينهما بأن الرش في حال التجديد لما في بعض الطرق إن هذا وضوء من لم يحدث وأن الغسل في حال الإحداث manam da wax ne fi nga xamne gis nañ ne mëss nako deppele moy hadith ba wax ne yoonte bi dafa jappon raxas ñaari tankam ben hadith bene da jappon wis tanki te bobu tank yaangi ci dalle tank yaangi ci bir dalle bu wis rek ci kaw non ci duggu rek non waye raxsu tanki ñoom ñaar kon dañu mëna ñu xaw safaan waye jëm nañ ko defare ni moy dañ ne fa nga xamne fa la wisé won rek te raxasu bobu da ron yeesal xam teñu wuton ndax neñ amna ci yenn net yi bo xam dafa jall ni bam net le net lu wis gi dafa jall ni inna hasa wudu man lañu hadis manam li do ñap ku teñu wut lolu kon ñen fofu lolu ñu japp ni fa nga xam ni fa la raxé won tanki nak bobu da fekkan kon muy ñap deug deug muy ñap teul le lolu moy ñu ko mëne bolé ñu ko mëne deppalé wa in lam yumkin al jam'u baynahuma ولم يعلم التاريخ توقف فيهما الى ظهور مرجح لاهلهما انا بو فكي غيس ني نكو مانا دبالي دال تا خامو ني بوتي موتي بوتي جك كون نيو وخان رك موي دنج سي ديف تك بانجا جاب بن بانجا باي بن نكو بو نيو نيا ييب با كاني غيس لو اوبل دولي مارون مثاله ما جاء انه صلى الله عليه وسلم سئل أما يحل للرجل من امرأته وهي حائض فقال ما فوق الإزار وجاء أنه قال اصنعوا كل شيء إلا النكاح أي الوطاء ففي هذين الحديثين تعارض فالأول يحرمه لأنه ليس فوق الإزار والثاني يجيسه لأن النهي عن القطع خاصة ñu bu ñu xare boole moy dañ la jënd ñorante sallallahu alayhi wasallam ne ko nit bu soxnaam tollo ci am bërek jëkërëm lu mu cey sañ manam jëkërëm lu mu cey sañ fekke ni digënté jëkër jabar la ba bu fekke digënté goor ak jaam bu jigeen la da am bërek lu mu cey sañ ñene mu ne benn ba dañ kon da tontu ne du fété kaw ku bëssa na fete ko ku bëss man nako laal te baña laal di feti suuf ben benen dañe won na def lu ko neex moy def leen lu leen neex bam dess jotté gi ila nika bam dess jotté rek lu jotté rek xañes nako ci tool ñaari hadis ñu xaw nañu safa no xam nga bu baax ndax bu ñëk ñu waxe mom moy li nga xamne mo tambulé ci ku bëss jëm suuf suñu ko laal ndax dañe rek ma fa waxal izari te kon lepp lu nekk ci kaw rek aram lay nuro benn bi nak mu dañe bi def leen lepp lu leen neex bam dess jotté kessé kon da melni mom daganal la li nek ci souf izar jotté ba lu sun waye sun ni ca sañ ko laal lim sañ laalel la ca ko budé ci yoonu al imam malik nak mom ci fiqam dañuy wax na wayamnau al haydh wan nifasu ibahatul istimta'i bil mar'ati bima bayna surrati war rukbati walau bi ghayri al wat'i walau bi ha'il al bolaj wa amma bi rukbati fama tahtaha aw surrati wama fawqaha fala hurmata walau bil wat'i wa amma bin nazari faja'isun walau bima bayna surrati war rukbati walau min ghayri ha'ilin ana budé ci yoonu malik mom ni wax ni jigen ji bu xasi am dereti mbeureuk mba wasin ba kéram muy sangu rek kamu sekkal muy goor du saña banexu ci la nga xamné mo tambali ci mbokh jëm ci beti wom digënté bobu du ci saña banexu ci genn wet ñom loolu lañu dëgeural xana xol manam dañu ko may mom digënté bobu li tambali ci mbokh ba ci beti wom xol gi rek nona té banexu ko ci ci laal ak lu ko nuru su baba dana ko man wax sus na nga jaglel li ma ñeel la nga xamne xam matale na li ma ci la nga xamne xassa jagona wala xussa jaglel yef nako du faddu kon def na la jare fi dool ni atté nga ñu ñaan yep buñ doone xam atté nga ñu ñaan yep bu nekké xass bi sus na fuñ tollu moy bu kenn ka doone xam kenn ka doon xass koku lay wax na mom dañuy sét ba nga xamne mo doon xass bu dal jaglel ba nekk xam rek mom nak misale nañ ko ci gannaaw mom lañu misale kama fi hadithi sahihayn fi ma saqati samaa al khushur wa hadithu wa nga jang wa hadithi laysa fi ma duna khamsati awsuqin sadaqa am nga beda ne lu asamaam si suxal rek fukil ba nga ca muy asaka bene lu yes juroom waso ni juroom ben bari ko ci misale ni ko yes asaka du ca wax a kon legui dañuy jël be nga xamne mom moy xaas moy lay sa fi ma du na xam en sokku a dañuy japp ni bobu da tax ci sel be rek ko de xamne ko nañu japp ni lu yes ci rumors ko rek asaka waru ci du cher rek lepp asaman suxat fukki war ci manam lu patti mo mel bari war rek ci misal ci asaka war kon waye lu ko yes asaka du ci war lol to moy atep ñoy yaar mu dess nak di nga xamne kenn ku ci nek boko xolé ci wet xam la boko xolé ci wet xass la xane mo fofu mom fu ne ko mom ko soor soor dafa dajé ci wet ko ne boko xolé moy wax ci san na nga taxisal kul wahid kenn ku ne yahum ko da nga matalé dina ci la nga xamne asani ak ñaarel ji yu xassu def nako jaglél bi ci mom idu ta ummu ba nga jutu su fekke ne kenn ku ne xam la ci wet xaas la ci wet kon kenn ku nek sa morom day ñew jël ak xaasam duggal ci sa xam waxin wa ngok kenn ku nek xam nga ci wet xaas nga ci wet dañuy wéccé kenn ku nek xaasam day dem ci xami moromam kenn ku nek xaasam day dem ci xami moromam non nga koy waxé doora set nak misal mi moy wa in kana ahaduhuma haman min wajhin wa khasan min wajhin fekene ni waxe wa in kana ahaduhuma dafa djublu in kana kullu wahidin minhuma non la djublu ken ku nek ñom ñaar don na haman min wajhin wa khasan min wajhin kon fa yukhassu humumu kullu wahidin minhuma bi khususil akhar in amkana dhalika wa illa ihtija ila tarjih su lolou yombe ñu def ko fekke mën ta nak kon faaw bu aajo won ñu xaar bu xam lu cey watal morom misalu ma yumkinu fi at takhsisu hadith abi daud wa ghayrihi idha balagha al ma'u al qullatayn fa innahu la yatanajjar ma hadith ibn majah wa ghayrihi al ma'u la yunajjisuhu shay'un إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه وفي رواية أخرى الماء لا يتنجس بشيء ترجعتنا إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه نحن فينا خمنا dafa ne ni manes na ko dëppale mooy hadis bi wax ne saayu ndox mi xasee mat ñaari gutt kon du soppi wooti maanaam kon du sobe wooti ak beneen hadis ba wax ne ndox moom dara du ko sobeel lu may loo xam dem na ba ëpp doole xet ga mbaa caf ko ga mbaa couleur ba rek lu ko soppi rek ba feeñ ca ba xeeñal ko mbaa safal ko mbaa couleur ko rek loolu kon daa ko daal di soppi loolu boo ko seetloo fal awalu xaasun fil kullatayn xaamun fil mutaxayiri wa fil mutaxayiri wa xayrihi hadis bu njëkk boo ko xoolee dafa nekk xaas ci ba mu ràññee lee ne ñaari gutt bu xasee mat ñaari gutt waaye daa defu xaam ràññeelul lu soppi ko lu soppi ko moom dane bu xasee mat ñaari gutt yi rek fa inna ko laa yetana jesu kon kooku xaam la ci boobu wet ràññeelul bu soppi ko bu soppi ko waaye xaas la nag ci ràññee bu mu ràññee ne su ma tee ñaari gutt wa tani xaamun fil qullatayn wa maa duunahuma waaye xaasun fil mutaxayiri maanaam soo seetloo hadisu ñaareel bi moom xaam la ci ràññeelu bu ma tee ñaari guttam bu ko ma tut ak lu ko yees lépp la yemale moom bu ñaareel bi moom xàmmeewul bu ma tee ñaari gutt ak bu ko yeese bu ko ëppee moom daa mat ci wowal waaye nag fa mu doon xaas mooy ba mu nee soppi ko doo da ko tënk ci bu soppi ko illaa maa xala ba xalaari yi wa taxin walaw ni kon loolu foofu la defee xaas fee la defee xaam kon nag fa ñu xasu humumul awali bi xusuusi saani fa yuxkamu bi ànnal qullatayn yatanajjasaani bi taxayur wa yuxasu humumu saani bi xusuusi awali fa yuxkamu bi annamaa duunal qullatayn yatanajjasu wa in lam yataxayur waaw kon nee na kenn ku nekk sa xaas day dem ci xaami sa morom waaw kon na nga daal di wax ne hadis bu njëkk bi dañu daal di àtte ne ñaari gut yi wax ndu ko xasmat rek jeex na du sobe wooti ah kay saa yu soppi koo rek sobe wu na xam ni kon jël nañ xaas si kële hadisu ñaareel bi dal koy jox su ko defee hadisu ñaareel bi tam moom fa mu doonee woon xaam mooy ràññale wu toon xullatay ni lu ko yees waaw kon moom itam fa yu xasu xumoomul awali bi xusoo si saani fa yu kama bi ànnal xullatay ni yatanajja saani bi taxayur fa yu xasu xumoomul saani bi xusoo si awal fa yu kama bi ànnamaa duunal xullatay ni yatanajja su in lam yataxayur waaw kon hadisu ñaareel bi moom boo bëggee tax si sal xaamam googu ci xaasu ku jëkk ci da ngay wax ne la yées ñaari gutt di moom bu soppi ko wutit du ko tee yàqu waaw waaye loolu nag bokk tëm li ni àtte ci fiqhu malik fiqhu malik moom lu yées ñaari gutt itam moom bu fekkee ne couleur ba soppi ko wut xet ga soppi ko wut melawa soppi ko ci genn wér rek moom du tee mu jàpp ni baax na waaye ni wax ni moom nañ koy tax si la fi boo ko defee nag kon da ngay daal di àtte ni lu yées xullatay ni moom lu yées ñaari gutt moom bu soppi ko wuti téew ko yàqu loolu nag mooy biñ leen mënee jéem a dëppale wa misaaluma lam yumkin taxsiisu xumoomi kulli waxid minhuma bi xusoosil axara xadisul buxaari man baddala diinahoo faqtuloo wa xadisu saxixayn annahu salallahu alayhi wasallam nuhiya salallahu alayhi wasallam naha an qatli nisaayi fal awalu xaamun fi rijaali wa nisaayi xaasun bi ahli ruddati wa thaani xaasun bi nisaayi xaamun fi lxarbiyaati wal murtaddaati maanaam fi nga xam ne neexuta boole mooy dana yonente bi dane woon koo xam ne soppi na diine muy leneen ne ko wacci diine ji jël jeneen rey leen ko loolu muy benn bi ba ca des ne yonente bi aaye woon na ku rey jigéen xam nga hadis bi nga njëkk wax moom xajal góoru jigéen képp koo xam ne wàcc nga sa diine soppi ko bàyyi ko jël jëneen rek koo ci koo ci islam jël jëneen rek dañ ko rey loolu moom xajal góoru jigéen waaye nag googu wet xaam la waaye mu ngi doon xaas ci xam nga ku murtat ndax badda la moom daa fekk mu njëkk ni jàpp islam bàyyi ko nag jëlaal leneen kon loolu mooy ku murtat ku def arajatu kon hadith bobu xam la ci xajali wu goor jigen man rek la wax waye xass la ci wet moy man badal diina ko la wax ko xam nga wati l'islam ci la jenen te lolou moy murtata hadith ñaaral bi nak mom yonenti bi da jekki jekki rek aye ray jigen xam nga nak su aye ray jigen lolou xamul fil harbiyati wal murtadati manam lolou dina duggal jigen jo xamni harbiyatu la manam mok ay bokkam amuloy ñom ben wala re xare rek dox su digeenté ñom ak sax bi jigen jëmo tadon ñepp li duggal fil harbiyati wal murtadat ñepp bi ñeñu tu ay na jigen rek ñepp duggal na ci kon fayata haradani fil murtadati hal tuqtalu am la kon ñaar hadith ñu dañuy safano ci jigen bu murtate mom do topé hadith be dess na ko ray moy man badal diina ko mom duggal na fofu waye bo topé yonenté bi ay won na han qatl nisaay kon day melne kon kenn du ko sañalé ci bo topé non kon fayut lagu atarjih wa khadru jiha baqa'uhu bil awwali wa takhsisu athani bil harbiyati bi hadith warada fi qatl al murtadati wallahu a'lam neena ganaw bi nak lañu watal ganaw bi ni lañ mujjé def man dañu japp né hadith bu jëk bi nu waxé won ci képp ko murtad rek bi goor bi jigen ñu ray ko loolu batay loolu ay wéy day mat tay day daj rek wéy bu ñaaral bi wax né yaronte bi neenoon bu kenn ray jigen ñu japp né harbiyat moko harbiyatu moko tax li wax mo ndax mo ay ko ko ray melne bi ndé xex yéfal jëm ñëw ci jigen té jigen ji xexul deful dara kenn du ko ray lepp na ñu ko sukkandiko ci benn hadith bu ñew di diglé ku ray jigen bu murtade lolu ci la nga xamé né kon man badala diina ko faqtuluhu lay duggal ko wara jigen ñaan ñëpp té nak bi né yaronte bi naha han qatl nisaay nak han qatl harbiyatin mom la ayé waye rité murtadatu ñu ray ko an ijmaahu li moy ijmaahu dañ koy firé dajé fure yi ñu waxo ni buñ dé teural atté li ñuy xol moy alquran ak hadith yonenti bi bako ñettel moy ijmaahu ulama yi al ijmaahu ay yattafiq moy bu deppo al hasr wa jamono ala hadithatin ci xew xew ay limu ci namu hukmiha atté xew xew ba jala bi mu feñ na bi ci jamono ja wala bi ci ijmaahu bi ci man nga ko delo jamono kon hukum batay man na nek mubtada ay limu ci namu hukmuha atté xew xew wowe jala feñ na fi ci jamono jojé ahni dana djuglu bi hasri ulama'il fiqh ci jamono yi way xamne fiqh fi ci atté wowe wa aqsidu dana djublu al hadithata khaw khaw ba al sharhiya bi kulli shariha fi ci mom dana ijma'u moy mbir xew ci jamono mbolem borom xam xam ya nga xamne seen xam xam agna ci meuna def l'ijtihad dal wax sarte ya tax meuna def l'ijtihad bolem borom xam xam ya nga xam ni man nañu def l'ijtihad marché ci atté ci len dina ñoom ñep luñu marché ci atté ko rek lola ijmaahu la té lola té dal di nekk aw yoon wo xam ni ku ñëwaat ci ñi ñi ñëwaat bu ëllëgé itam duñ ko mëna dindi duñ ko mëna soppé ata sara bi di wax na wa amal ijmaahu fa huwa thalithul adillati ash-shar'iyyati al-arba'a ahni al-kitaba was-sunnata والاجماع والقياس وهو لغه العزم كما في قوله تعالى فاجمعوا امركم واما في الاصطلاح فهو اتفاق علماء الحصر من امه محمد صلى الله عليه وسلم على حكم الحادثه فلا يعتبر وفاق للحوام معهم على المعروف انا بروم خم خم يامي اتي بالاجتهاد دال جامونو جن بوك نيك بو دارا خيوي ني بوك تي واخ تي بير اتي تي بن اتي نيب ماشي تي نيون بروم خم خم ام ijtihad kenn ju yow ci ñoo seen digënté loolu ijmaahu la hawaam ni nak manam niti kessay nak mom kenn du ci déglu seen wax duñ faalé an nañ ci an nañ ja wa nahni bil hulamaay al fuqaha yani al mujtahidin fala yu'tabaru muwafaqatu al usuliyyin ma'ahum ñam ñam mëna xam li dama def li tiar rek lañ jono wa nahni bil hadithati al sharhiyya wa nahni bil hadithati dañ cey jublu al hadithata al sharhiyyata li annaha mahallu nazari al fuqaha bi khilafi ghayri al sharhiyya kal lughawiyya mathalan fa innaha mahallu nazari ulama al lugha dañ xew xew bi wax na ñu bok ci gis ben até day doon até bu jëm ci sharia waye até bu jëm ci lénen mom seen yoon neeku ja wa huwa mom nak ijma'u hujjatun aw layla lima ngir li nga xamni xala waxon nako annabi yoonte bi ne la taj tammi hudu tase mom sama xeduy hala dalalatin ci ak reer hubi mayef nako moy ni man rek hubi netlef nako dafa wax ne li tax ñu ne ijma'u ijma'ul ulama'i hujjatun li tax ñu wax ko moy yoonte bi waxal ne xetam yu dum dajje ci ak cyankute li mbok ma se rek ak djublu waye duk jankute moy dane won la taju tammi ummati hala dalalatin wa hujjatun ti aw laylay haqqan ci lu wër haqqan ci deug hala man ci nga xamni bax da ho nek ni ci gannaaw jamono jojé borom xam xam yi fekk jamono ji buñ xasse dogu ci melni bir bok ci wax lolo moy sax ba faaw yenen duñu mëna ñëwaat ci jamono yenen borom xam xam ci yenen jamono ñoo itam tebbi waat loolu saxalaat seen yi waxi bop dede loolu rek faaw mom moy wé ci jamono yépp faaw wa taxna na wal ijma'u hujjatun 'ala al-hasr ath-thani wa man ba'dahu dañu jubb ila yawm al-qiyamah wa ta mu tekki fi ayyi al-ahsu ci jubb ci jamono allasi ja nga xamni awra dafa rotal nako وليس يشترط ديفول شرط ان ينقرض ني ديبا جيخ على صحيح تي واخ جوير انام دوني شرط ني بلا اجماع هو دون اولاي نيوم ني تي ديبو وون داني ديم با فاتوغا خامني كين ديسوتو تي باغنا diw mom xalaat bobu and na ci way gannaaw bu da ci agenn wa daga mom nit man na and ci até bi tay bo ligé lenen feñu ko ben xalaat mu dal ci genn da am ni sort ne kon faaw day aajo bala lola nek ijmaahu borom xam xam yoyé sax ca deppou gën deppou won duddu ci nonu ba ñew ñepp ñu faatu waye li fek ñoom ñepp faatu won rek seen ijmaahu bobé neex gutu sukkandiku ndax kenn ci deltu gannaaw mbaa mbolo deltu wat ci gannaaw te lañu waxam jogu ci waye loolu nañ faale wuñ ko mom xasse marché ci yoy jamono bokk dogondo ci ben atté rek gannaaw ba duñ ci faale ku ci jogaat ak ku ci jogut wala hum ñal na leen an yarfudo ñu bayyi ijmaahum seenu dogo manam nak borom xam xam yi mën nañu marché ci atté ci mbir dara gannaaw ba ñuul betiku soppiko gannaaw ba ñuul betiku wax ci leneen manam dogon ci dogon ñuul gati ku bayiko lolu man na dañu sartinde buñu xasse def ijmaahu ci mbir rek lolu señ ñu jaadel tu gannaaw ah kay señ ñu jaadel tu gannaaw wa sahawirna mom ijmaahu bil qawli ci wax wa sahawirna bil fi'li ci jëf wa sukuti ahu nopi fekke dang ko ataf wala wa sukutu te nopi ga wadaha lerena min bahdin tukke ci len dafa wax ni ijmaahu man na don lo xamne ñom borom xam xam ya am daraje li jihad ñom ñep ño bokku marché ci atté boba ne li daganna ba li arama ba li wajib la ba mandob la ba len ndangu la ñom ñep duñ marché ci wax ko lolo kon mo li woy al ijmaahu al qawli ijmaahu bo xamne dañ ko wax waye man na itam neena ñen ñu wax ko ñen ñu jëfé ko waaw manam bu fekké ni ñen ñu dañ ko jëfé bindu ñu waxu ñu waye jëfé nañ ko té ñi wax nañ ak daganam ci misal melni ñi wax daganu li ci borom xam xabi ñen ci la ñoom jëfé ko té waxu ñu ñu dégg seen jëfé gooy tekta la ci né mo raw sax wax fara kon ñoom and nañu ñu wax batay kon lolu ijmaahu la batay nak man na am ijmaahu ci li wax al ijmaahu as-sukuti yu ijmaahu bo xamni ak nopi da ca moy lolé ñe da ko waxé ñe jëfé ko am ci ño xamni nak dégg nañ waxé ga ak jëfé ga waye dañ na pat rek ñoom tax ñu wéddi waaw yenn borom xam xam yi dal waxuñu jëfuñu waye nak dégg nañ wax yi seen morom yi ak jëfi seen morom yi ci loolu ti taxuñu wéddi loolu kon nañu japp ni seen nopp gogi and guñ ci and la waye buñ ci antone dañ wax loolu lañuy woy al ijmaahu sukuti wa tax bo xolé sara bi muna al ijmaahu yasihu bi qawli al mujtahidin fi hukmi min al ahkami annahu halalun aw haramun aw wajibun aw mandubun aw khayru zalik wa hasa huwa al ijmaahu al qawli batay wa yasihu al ijmaahu aidan bi fi'lihim bi an yafhalu fi'lan fayadullu fi'luhum ala jawazihi suko defé nak wa saha al ijmaahu aidan bi qawli al ba'd wa bi fi'li al ba'd wa intishari zalika al qawli aw al fi'li wa sukuti al baqin min al mujtahidin ma hilmihim bi min khayri inkari ويسمى ذلك بالإجماع السكوتي وقول واحد الصحابة وحي كان في صحابي جرى أمير موم دونا ليس يرادف كجس بحجة من أولي على المثل مروم صحابة يعني أب صحابة لو خمنا موم جس جس بوفم ركلا لو لي لو حاجة بنور موي تي موم دون لايام واي دون وخني مروم صحابة ورنا كو تا فكسي suñu tiaju yo mom bañu na sax waxam jojé kenn ku dégg tudop sahaba war nga ci japp ndax la ko ko dib sahaba rek dédét ene waxi ab sahaba dal bu féké ni xalaati bopum rek la day japp ni xalaati bopum rek la duñ wax ni légui morom sahaba am da ca wara japp suñ te génn ci wax joju jël nañ sax morom sahaba am waye duñ wax ni ñi li ñi sori sori seen jamono jojju lu ab sahaba wax ni dal nek aw lay ci mom war nañ ca japp suñ ñu wax leneen dëgg ñam xam xam ijtihad batay mën nañu def ijtihad té ñu sukkandiku ci waxi sahaba bo wolé ana li may bëgg wax ni tam bok ci li doon jang ma nga xolé ci téré bi wax hilmu usulil fiqh téré bo nak sëri bi wax abdul wahhab tam bokon ci wa tam bokon ci tandam tam doon oustaz shariha al islamiyya ci kulliyatul huquq kulliyatul huquq ci jamiha bi jamiatul qahira masna ko doon mo talif talifo tabha bi ma tabha bi tam moy tabha bi defal 1972 miladi wala nga ne 1392 bude ci hijriya xadi may xolé tam fi tollu moy ci 45 day gëna léral rek li ñu wax lé ci bu ijma day waxna ta'rif al ijma manam ni ngi koy xamlé moy al ijma fi istilahi al usuliyyin huwa ittifaqu jami'i al mujtahidin min al muslimin fi hasrin min al qusuri ba'da wafati ar-rasul ala hukmin shar'iyyin fi waqi'a ñana ñi jangale usur buñ tuté ijma xamal né moy mbolém borom xam xam yi am daraaje li ci haat ci julit ñi am jenn jamono jo xamné dara xewna ja ganna bi yonenté bi faato ba kër bis bi ñew am jamono bo xam dara xewna ja ñi dal ci bokk wax ñi li la ci sariha wax ci xew xew boba ñom ñep ñu maasu ci wax nga xamné kenn jëwu ci sawaram lool mo tuddu ijma kon fa isa waqa'at hadithatun وخرطت على جميع المجتهدين من الأمة الإسلامية وقت حدوثها واتفقوا على حكم فيها سمي اتفاقهم إجماعا واعتبر إجماعهم على حكم واحد فيها دليلا على أن هذا الحكم هو الحكم الشرعي في الواقع وإنما قيل في التعريف بعد وفاة الرسول لأنه في حياة الرسول هو المرجح التشريعي وحده فلا يتصور اختلاف في حكم شرعي ولا اتفاق إذ الاتفاق idh al ittifaq la yatahaqqaqu illa min hadadin yene bo gise ñu ne ci gannaaw yoonte bi moy dañu xamne ba yoonte bi de dund mom rek ci mom lañu delu ci lepp luy mbirum teural aw yoon ay jamono mënu su xalaat mukk ne jiyo man na ndax kenn rek lañu delu ci waxam te kenn rek mom mën ta mu jiyo arkanu ho li wax legi moy tarif ñew ci arkan.